Роднае, роднае слова народа аснова, з ім і малы магутны, слова душу ахінае пакровам на скрыжаваннях пакутных, роднае, Богу годнае слова, што прамаўляюць прарокі, роднае слова, вырык суровы, хто ад яго адрокся, роднае слова, страла перунова, у чорныя сэрцы выродзя, роднае слова, родная мова, голас радзімы ў стагоддзях.